barana mamar kenn duko jange nonu deret da nga nan imam al bukhari qa'ilan mu wax mom hadathana netalina mahmud mahmud bi serignam qala binduko ci mais ya koy wax qal non lañuy jange lolou non lañuy jange hadith qala muné mom mahmud hadathana bo waxul lol bo hadathana hadathana kon da nga bëgg imam al bukhari mom mom la ki netal ki netal ki netal dedet wala yow nga tok rek nan ubbi rek ne hadathana al bukhari dedet ken do wax yow yow yow est ce yow la al bukhari imam al bukhari wax bir ni du deug kon muné hadathana netal nañu imam al bukhari mahmud di seyñu mahmud qala muné hadathana netal nañu abdur razzaq di imam abdur razzaq qala imam abdur razzaq muné akhbarana netal nañu ma'mar di ma'mar ibn rashid mom mu jele ma'mar an zuri di imam az-zuri ibn shihab an ibn al-musayyib mu jele ci imam ibn al-musayyib an abih mu jele ci bayam di al-musayyib ibn li ibn hazm radiyallahu anhu mom sahaba la won di baye imam ibn al-musayyib di sa'id la tudon bayam di al-musayyib ibn hazm radiyallahu ta'ala anil jami' an aba talib nena la riwaya bi muttafaqun alayhi ken abu talib lama hadaratu alwafat bako de moy bam nekke ci lalu sukuratam dakhala alayhi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa inda abu jahl yonanti bala alayhi salatu wasallam dafa duggu ci abu talib bayti xam fek fa abu jahl fa qala yonanti bala alayhi salatu wasallam xamne ki mu ngi ci ses derniers instants muneko ay am yow wona la yow sama bayti qul wa khal la ilaha illa allah wa khal la ilaha illa allah kalimatan ben bat bo xamne o hajulaka biya inda allah buñu deme ci bur yalla fala lay plaidel daldi wax ba nga xamne bat bobu dina tax ben bat meme budé defo dara sax ci diina ji tay nga ko wax ci nga ci duggu genn adina bo deme fofu mom bat bobu dina la jariñ ndax la ilaha illa allah kuko wax nafa'atu kalimatun la bo xamne man qalaha nafa'atu yawman min ad-dahr ku ko massa wax dina la jariñ besti dunduki fi wak fele fa qala abu jahl bi yarantimi alayhi salatu wasalam waxe lol abu jahl mam fa fekkon ak abdullah ibn abi umayya abdullah ibn abi umayya bi mu junatu munako radiyallahu anhu tayi tubuñ mom ci kuffar quraysh ni bokkon mo abu jahl na fa newon mo abu jahl ñu neko ya aba talib neko yow abo talib atarghabu an millati abdul muttalib ndax da nga fay bayyi yoonu abdul muttalib bagn ko xemem di xemem benen diine budul bobu diine ki nga bëgg top bayyi fi sa diine bayyi abdul muttalib ndax da ngay bayyi baña xemem yoonu abdul muttalib bi mu nekkon limu doon jaamu mune falam yazala deñuñu yukallimahu di wax ak mom ci lolu di moy abdul abu jahl nak abdullah ibn abi umayya hatta qala ba abu talib wa akhir ma kallamhum bi lu mujju lu mu wax ak ñom moy ala millati abdul muttalib ken mom dal du dugg ci diine ci l'islam bi waye ci yoonu abdul muttalib falay ci lay de fa qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam yonentima alayhi salatu wasallam la astaghfiruna lak ma lam unha an watna ne dina la dina la ñaanal djegal yalla fek terewuñ ma lolou ñaanal djegal gog na xamna ne gennul ci adina ci duggul ci diina ji nak bu ci duggon mu doy ko ndax yaronte bi alayhi salatu salam amna ben juif bu ko doon liggeel ben boy juif bo xamne mu ngi hadith mu ngi ci sahih imam al bukhari rahimahullah boy bi da doon liggeel yaronte bi alayhi salatu salam ab juif lo won mu jek gisuko ñu mu laaj ko ñu ne ko dafa febar mu dem keureum diko seeti and ak yenn ci sahaba ay radiyallahu ta'ala anhum bim deme fek boy bi nekk sukurat mu ñew ne ko bu ne xale bi waxal la ilaha illa allah muhammadur rasulullah mu ne ko pour garal ko ni ngay dugge ci l'islam gone gi xol bayam yahudi la juif la mu xol bayam bayam nako atin abul qasim me xale bi topal abul qasim di alayhi salatu wassalam xale bi wax ko ne la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alayhi wasallam yonent bi anna muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam yonent bi alayhi salatu wassalam daldi kontane kontane daldi jog ci la gennadina mu bok ci sahabati rasulullah ne ñi mu andalon bi sahaba bi nañu ko wajal ci nonu la contane ne ñu dal likoy wadjal ñimu andalo nga xamne mu bokku ci sahaba yi yonnati bi alayhi salatu wassalam te ci sukurat la neewon muy la ilaha illallah koku yonnati bi alayhi salatu wassalam waxul ne dina ko ñaanal ngeegal ndax xamne ne muccu na ta wax mom mo ne kep ko xamne sa muccu kaddu go wax ci adina bi moy la iman kan akhira mu ngi ci hadith mu ngi sahih imam muslim ci kitabul iman kep ko xamne kaddu gu mujju ci yow moy la ilaha illallah dakhala al janna day duggu aljanna kon abu talib nak bimu xame ne waxuko muné mom muné dinako ñaanal ngeegal fek yalla terewuko nena fa nazalat ma kana lin nabiy wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikin ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ونزلت إنك سورة التوبة آية 13 ونزلت إنك لا تهدي من أحببت بي يونتبي عليه الصلاة والسلام وخي لول أبر مواج ما كان آية بوب نك في سورة التوبة آية 13 ma kana lin nabiy nekul ci yonentima alayhi salatu wassalam moy ne yalla di len tere lan ñaanal ngeegal ko xamne geumul yalla mom yonentima alayhi salatu wassalam wal ladina amanu ak ñi nga xamne ñom ño geum an yastaghfiru ñu daldi ñaanal ngeegal lil mushrikina ñom warul ci ñom ñuy ñaanal ngeegal ni yonentima alayhi salatu wassalam ak ñi ko geum ñi ñaanal ngeegal mushrikuna yi moñi bokale yalla ñi dé ci te duñu julli walaw kanu mem bu déné daño nekkon uli qurba nekkon seeni mbokk yu leen jégué min baadi ginnaw bi nga xamné ma tabayyana bim leen léré lahum ñel leen bu baax ñom né annahum ashabul jahim ken ku fi dé te nekko julli safaraw jahim nga bok ñom yow wa jahim nga neena ginnaw bi mu wacce innaka la tahdi man ahbabt ne yow yonentou bi alayhi salatu wasalam do du nekul ne yow yaay ki gindiku la neex ndax yonentou bi alayhi salatu wasalam bayti xam bi limu ko defal ci kaw adina ak limu ko protéger contre yefir yi lepp mujultu nga xamne nimu beugge won sopalon ko nga xamne moko yar mom lako mamam bayilon mu gis ci lom ci mom lu kufaru quraysh ni gisul ak ni mu taxawo won malgré menace yi ni ko don tege yeb mais mu gis ne koku mujul tu moy ne muneko nak innaka yaw yonnati bi alayhi salatu wasalam la tahdi man ahbabta ne ko ki nga xamne yaay dindi kula so imam al-hafiz ibn hajar ci al-fath bi mi def shara buntu bi nga xamne imam al bukhari dafa def babu qissat abu talib ci kitab manaqib al ansar muy buntu bi nga xamne falay waxe ci miru abu talib dafa ande hadith yu bari ande wala hadith bi imam al al hafiz ibn hajar rahimahullah muné ci affaire ay yoy muy aya bu mujju bi innaka la tahdi man ahbabta muné اما نزول هذه الايه الثانيه فواضح في قصه ابي طالب واتك ايه بو دوزيام دي موي ياو انك لا تهدي من احببت دو غيندي كولا نيه موي هدايه التوفيق موي ليغا خامني غيناج ميغا خامني موم لا نيت كي دي ام كابابل دوغل نيت نغم يالا سي خولم لول لا يالا ني يونتي بن علي صاد السلام ياو مومو لول lolu yalla ko mom waye wa innaka latahdi ala siratin mustaqim tawatna ne yow alayhi salatu wasalam da ngay ginde deme ci yoonu ciowaral wi lolu moy hidayatul irshad moy man nga tektal nit ni won len siratal mustaqim andil len li wonne yalla kenn la andil len sharia bi andil len yeb lolu man nga ko waye sen xol ndax xol yi dafa nek ci ben ci ñaari barami borom bi subhanahu wa ta'ala mo koy jallar bi numu ko neex mom moy xol xol bu ko neex ko xamne bindina ci yaw ak ngeum def ko ci kumu geumul ak kumu bindul ak texe du ko ci def mom imam al-hafiz rahimahullah ibn hajar muné waccuk aya deuxième bi ni muy innaka la tabi man ahbabta muné fa wadihun fi qissat abu talib mom nu fe lu leer la ke ne ci abu talib nek talib abu talib bi la wacc muné wa amma nuzul allati qablaha fa fihi nazar kanta waccu moy ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim muné kanta ay bob yu téré ñu dal di len ñaanal djegal moy kanta bobu muné ay bobu non waccam ci abu talib lolu luñuy sétat la muné wayadhharu li feñ moy annal murada annal ayatal muta'alliqa bil istighfar nazalat ba'da abi talib bi mudda wa hiya 'ammatun fi haqqihi wa fi haqqi ghayrihi wa yuwaddihu dhalika wa yudhihu ما ذلك ما سيأتي في التفسير باللفظ فأنزل الله بعد ذلك ما كان للنبي والذين آمنوا من لفين موين آية بيغا خمنا كلا يالله تري كن آية بيزين بيوان بوب دخل ليرن أبو طالب موين إنك لا تهدي من أحببت لولو تي أبو طالب لواج لفت كي يننتبي عليه الصلاة والسلام فخي مجل توب ba ni mu mujjé né mom ci millatu abu talib wiki abdul muttalib ci le génné adina monako lolu dafa fé mais bi li fegn moy né aya bi dafa wacc après abu talib comme ndax aya bi dafa wacc ñew na ci sanad yu wër yo xamné imam ali ibn abi talib dañu né bok aya bi mu ngi wacc fan madina kene ala sakene abdul sahab wa sam dafa rombu ben way bo xamantene ni daron ñaanal kiwom daron ñaanal ay wajurum yo xamne dañu genn adina nek ay mushrik mune ko yow da ngay ñaanal sa wajuri te ñu nek mushrik mune ko waw ndax ibrahim di sayyidina ibrahim alayhi salatu wa sam mom dafa don ñaanal kan daron ñaanal ay wajurum mo tamo mushrik la won mu dem sayna ali radiyallahu anhu dem wax ko yonent bi alayhi salatu wassalam suñu borom daldi wacce aya bi nema kana lin nabiy wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim moda imam al hafiz rahimahullah ne li feñ moy ne aya bi dafa wacce bien napre gennu adina abu talib waye nak mune motax mune nazalat ba'da abi talib bi mudda ci ab dir après le wacc waye aya bi ammatun fi haqqi wa fi haqqi ghayri dafa nek nak lu general ci walu abu talib ak ñeneen ñep waye nak dafa nek ci particulier ci kan ci wacc gi mu waccion ci ki sayyidina ali ibn abi talib gison mu don ñaanal ay wajurum mune mom imam al hafiz wa yudhihu wala ويوضح ذلك تدينا فينال غينا ليرال ليما واخ لي نيغا خامني موم لا واخ ما سياتي في التفسير ليغا خامني موي نييو سي كتاب التفسير امام البخاري رحمه الله دا فا اندي وات حديث بي وايي لان لا واخ سي حديث باب ننه فا انزل الله بعد ذلك سونو بوروم دال دي واتي غيناو لي تي غيناو بعد من نا نيك لو سوري wax joju mu wax ni mom imam al hasib muné mom lolou le gis ken boudé ay bu ñëk bi lool légui imam az-zurqani mom rahimahullah bi nga xamné ci lay def shara al mawahib al dunya bu imam al qasṭalani rahmatullah alayhima mom gisawul non dané deglul mom imam az-zurqani dané rahimahullah bi mi wax ci li muné fek muy indi ma kana lin nabi ci maut abu talib bi mune wala yushkilu bi anna baraa min awaakhir ma nazala bil madina wa hadhihi al qissa qabla al hijrati bi thalath sinin li anna hadhihi al aya mustathna min kawni sura madaniya kama naqalahu fil itqan an ba'dihim wa aqarrahu fala hajata litajwizi annahu kana yastaghfiru lahu ila nuzuli li anna at-tashdida ma'a al-kuffari inma dhahara fi hadhihi as-sura mom muné ginaa muné thumma lafdhu al-bukhari fi at-tafsir fa anzala Allahu ba'da dhalika fa qala fil fath fa dhahir apre indi li imam al-hafiz ibn hajar wa mom imam az-zurqani rahimahullah bimuy shara mawahibul ladunia bu imam al-qasqalani rahmatullah alayhima mune nak manula indi problème que ne ngane ma mi surat sar bi aya bi wacc ma kana lin nabiy والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم آية 113 لول سورة التوبة لا موي سورة براءة تصار بوبو غيس نني تي 9ème ane bi ginnaw gadda yonentou bi alayhi salatu wassalam ti le gwatch moy bamu yonne sayna abou bakr radhiyallahu anhu ne ko fek ubina makka ne ane bobu 9ème ane bi ne jite ajgi ginnaw gi sar bi wacc mu yonni sayna ali ibn abi talib ne ko demal nga jang ko fofu mune lolou manu ñoo poser lolou du indi mushkila du indi lo xamne problème la ci le fait que aya bi ci abou talib la wacc mom ñu deglu ko imam az-zurqani rahmatullah alayh mune ta kené lolou du indi problème kené bara dafa nek li mujjé wacc ma nazala bil madina li ay mujjé wacc sari mujjé wacc madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam mune وهذه القصه قبل الهجره بثلاث سنين ك ني نكا نين دي وخه لول تا اي بي نين فلا اي سار بي نين فلا اي بوب نيك بوكو تي مودجي واتي avant yonentou allah salalahu alayhi wasallam di genna adina alors que histoire bi mom dafa xew di ñetti at lata yonentou allah salalahu alayhi di gadda juge makkatul mukarrama zada allah tashrifan wa takriman di dem madinatul munawwara ala sakin afdalus salatu wassalam mune imam az-zurqani li anna hadhihi al-aya mustathna min kawni sura madaniya mom mune aya bi ni mom luñu set moy ne mom sar be nek madaniya mais aya bi du madaniya comme lool loolu bari na ci alquran da ngay gis sar yu bari ñu nan la sar bi yeb makala bam dess ñaari aya wax la ñaari ayo lool ku yag yeur téré tafsir yag ko gis ken dañ nan la sar bi yeb li lepp comme xola gisoon nañu ko budé ci kaw xam nga waxon nañ la wayas alunaka amir ruh qulir ruh min amri rabbi waxon nañ la imam ibn saq dafa solo ne lol makala wacc bi yow bi kuffar yoni ñom uqbat ibn abi mu'ayd ak an-nadr ibn al-harith alayhima min allah ma yasahiqan ngir ñu dem ci yahudi outal leen ay question kal bobu nonu après lan lañ leen wax après dañ ne aya bobu nonu dafa ñew ci sahih imam al-bukhari kené ci kené aya bobu mu ngi wacc fan ci ñu jël ko ci abdullah ibn mas'ud mu né aya bobu madina la wacc dafa andon ak yonnati ma lay sahab sam ci yenn tolu madina ci rom du juif yi dal di koy laaj moy né xol bu dé ñi def tarjih ñi nga xamné dañoo def tarjih waxon nañ la ni ko imam al-hafiz boole won né aya bi dafa ñëk wacc makk biko juif lajaate madina yonnati bi alayhi salatu wasalam daldi taxaw di xaar ndax yalla day wacce wat leneen lu bes yokku ci lol mu wacce wat la même chose legui bude ñi def tarjih ne comme que bi mo gine weur que ne madina la wacc ta ci sahih yi la nek kon bobo moy ne kon dañ nan suratul isra fan la wacc subhanalladhi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa sar bob saroral makka mu ngi won wax ci al isra ci 10ème année bi la am mu legui lol ben la legui kon dañ nan la sar bi makka la waye aya bob amna yeneena aya bobu kon madaniyal kon lol bari na luñ koy bari na exemple mom mu ne aya bi c'est pareil aya bi dafa waccone bu yag makka legui nak ngane ma a bi yow imam bing mané hadith bu weer bing mané sayna ali ibn abi talib mom moko solo bimu waxe gisee waji di ñaanal ay wajurum mu wax ko bam dem yalla wacce li mais man na nek la même chose que ne ta'addudun nuzul dafa wacc ñaar yoon ci kaw waxu imam az-zurqani bi rahimahullah ne li anna hadhihi al-aya mustathna que ne aya bi dañ ko mom dañ ko excepté la bokul ci madaniya gi du madaniya moy ne man nga ne ñine madaniya wax gene deug nak hadithu sayyidina ali bobu radiyallahu anhu waye ñeneen ni dañ leen la moy wofa wacc waccat te lol amna sax sar yo xamne da ngay deg ñala fatiha dafa wacc waccat deux fois moy ne lolou nonu c'est pareil dañ nan lay wax la même chose legui imam az-zurqani kon lolou lay wax mune li anna hadhihi al-aya nak aya bi di wax ci walu ci isra 113 bi ci wati tere istighfar di ñaanal yeggal ñooñu mune dafa nek lo xam dañ ko accepter que ne sar bi madaniya la moy suratul bobu ndax sar yi de aya man na wacc fi yaronte bi sar sam don wax sahaba yi lan jël len aya sangam ngeen def ko ci sar bi wax sangam ta bokku ni wacc teki wul na alcorane bu don wacc da lan ratatat comme ni mu nek ci ki kamil bi lepp amna sar yo xamne yu bari yi man na wacc bu yagg yaronte bi sar sam wax ñi bind wax yu bi ne jël len aya sangam ngeen def ko ci sar sangam ba nga xamne ba mu wacce yagg lol la don am legui nak mom imam az-zurqani rahimahullah lol la wax mune kama ta wax ji ma wax ni mom imam az-zurqani mune kem ni nga xamne naqalahu lako tokhale fil itqan moy tere imam as-suyuti bob mu def ci xam xam al-qur'ani ci al-qur'an an ba'dhi mu jele ko ci ñen ni wa aqarrahu ba pare mu daldi appuyer lolou mom borom al-itqan mune kon fala hajata soxlawuñ li tajwizi annahu kana yastaghfiru lahu ila nuzuli kon nak soxlawuñ nan lolou aya bi moy ne madina la wacc waye yonentima ray sa sam depuis bi abi talib genné adina ci 10e ane ba ginnaw ba ko suñu borom yonne bamuy daf ko don ñaanal ñeegal liko ñaanal ñeegal ba ni aya bobu wacc madina cha 9e ane ginnaw gaday gi mune soxlawuñ lolou ndax aya bi dafa nek lo xamne dafa accepté la dañ ko seppi bokul du madaniya ne makkiya la waye man nga ne madaniya makkiya la pour bolé ñaar yépp nga xamne yépp wër mais budé ci waat légui kon mom lool la wax imam az-zurqani mune kon soxlawuñ lool nan mom da ron nek que ne yonnentou bi alayhi salatu wassalam da ko don ñaanal diko ñaanal ñeegal ba suñu borom dal di wacce li ci 9e ane mune li anna tashdida ndax taral amal kuffar ak yefiri complètement gina taral ak ñom inna ma zaara fi hadhi sura dafa feñ ci sar bob muy saratu suratu bara après ci le ënde li imam al hafiz wax mom rahimahullah ke ne mbir mi day wone ne mbir mi nekul ne ay bi dafa wacc ci sase comme ni mu ñewé ci at tafsir ci tafsir kitabut tafsir imam al bukhari rahimahullah fof dafa wacc la ne ba'da zalika ginaaw lolu mom la imam al hafiz ibn hajar rahimahu allah ta'ala daldi wax kon ñu gis ne kon moy ne lol ta imam muslim ibn al hajjaj rahimahu allah mom da solo lenen moy même histoire bi da ko solo indi benen bo xamne imam al bukhari solo wo mune warawahu muslim moy imam ñu delu wat imam ibn kathir limu wax ci al bidaya wan nihaya ngir delo ñi wote ne abu talib dafa tuup jaare ko ci riwaya ban bi nga xamne mom lañ waxon bom nga xamne dafa am kenn ci tialalay ku gën tudul mune warawahu muslim muy netali bi nga xamne mom lañ jël won ci tialal imam al bukhari nga xamne muttafaqun alayhi la moy imam al bukhari ak imam muslim solo nañ ko mune hadith bobu balegi di wax ci gennuk adina abu talib mune imam muslim solo nako an ishaq jël ko ci ishaq ibn ibrahim de ishaq di dom ibrahim wa abdullah mu jël ko ci abdullah an abdurrazzaq mu jël ko ci imam ابن الرزاق من تاميت واخرجاه نيومي سولو نانيوكو موي امام البخاري امام مسلم من حديث الزهري جلهكو تي حديث امام الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابيه بالنحوي لملني وقال فيه فلم يزل يسور رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان له بتلك المقاله حتى قال اخر ما قال على مله عبد المطلب وابى ان يقول لا اله الا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما لاستغفرن لك ما لم انه عنك فانزل الله يعني بعد ذلك ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي القربى ونزل في ابي طالب انك لا تهدي من احبب ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين من امام مسلم موم solo nako ba legi jele ko ci ishaq ibn ibrahim mu jele ko ci abdullah mu jele ko ci abdur razzaq bi imam abdur razzaq mune ñom ñaar solo nañ ko tamit jele ko ci az-zuhri jele ko ci sa'id ibn al-musayyib indi moy liñ la waxon moy riwaya bi imam al-hafiz ibn hajar don wax nan mo ñew ci tafsir bi kitabut tafsir ne ba'da zalika bobu lu indi moy mom la indi mom imam ibn kathir mu andi wat nak benen riwaya bo xamne mun wa hakala nak ni روى الامام احمد ومسلم والترمذي والنسائي من حديث يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره ان رضي الله عنه انه قال لما حضرت وفات ابي طالب اتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عما قل لا اله الا الله اشهد لك بها يوم القيامه فقال لولا ان تعيرني قريش يقولون ما حمله عليه الا فزع الموت لا اقررت بها عينك ولا اقولها الا لاقر بها عينك فانزل الله عز وجل انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين لول سوره القصص ايه 56 امام مسلم دال دينا كاي سورو في كتاب التفسير ايمان بو امام الترمذي سورو نكو في تفسير القران من امام ابن كثير رحمه الله من mune nak ni tamit lako solo imam ahmad c'est imam ahmad ibn hanbal solo nako momit wa muslim ak muslim ibn al-hajjaj ak tirmidhi ak nasa'i jele ko ci yazid ibn kaysan mu jele ko ci abu hazim di talibe abu hurayra bu siw bob mu jele ko ci sayna abu hurayra radiyallahu anhu ma mune ba nga xamantene ci la de dal di dikkel abu talib bi mu nekké ci sukuratam lalu dewam mune yonent ma lay sahab sahab dako dikkel ne ko ya amma ne ko yaw sama bayta waxal la ilaha illa allah bat la bo xamne man ashhadu laka bi yawm al qiyamah ma sedel lako yawm al qiyam ci sa kanamu borom nga mucc fa qala abu talib ne lawla an tu'irani quraish yaquluna ma hamalu alay illa faza'u al maut la aqrart biha ayna maynak muné ko bu ba bañul won quraish dal di may ñaan ci lolu muné kon non te kon kené dara taxul mu wax ko luddul de lay ragal kononte kon dina ko wax moneko nak man duma ko def luddul dalal ci sax sa beut waye def ko mone fa anzalallahu bur yalla dal di wacce innaka deug yow yonentima alayhi salatu wasalam la tahdi man ahbabta do nekul yow yaay gindi kula neex walakin waye li am walakin allah bur yalla yahdi moy ki nga xamne moy gindi man yasha ko ko neex wo hota mom a'lamu moy ki xam bil muhtadin ñi nga xam ne ñoo jup suratul qasas aya 51 imam ibn kathir rahimahullah balegi mu ne wa hakaza nakani qala abdullah ibn abbas moy lolu abdullah ibn abbas wax wa ibn umar ak sayyidina abdullah ibn umar ak mujahid ibn jab ak ash-sha'bi abu amir ibn sharahil ash-sha'bi ak qatada ñune innaha nazalat fi abi talib hin arada alayhi rasulullah sallallahu alayhi wasallam an yaqula la ilaha illa allah fa aba an yaqulaha ñom ñi ñepp radiyallahu anhum neena ñune aya bi dafa wacc ci abu talib bako yonent bi alayhi salatu wasalam daldi exposer daldi koy garal ne ko waxal la ilaha illa allah ba muy genn adina mu daldi bañ mom mun wa qala huwa ala millati al ashyakh wa kana akhir ma qala mom mun ci yonu pay lay nek moy pay moy la moy ku faru quraysh ni ak ñom abu abdul muttalib ak ñi nga xamne ñom moy mamam yek ñim fa bok moy li quraysh newon muné mom ci qala huwa ala millati abdul muttalib muné ci yonu abdul muttalib dal ki lay genn adina muné ta lolu ويؤكد هذا كل ما قاله البخاري من لي نك ليكوي جينا لي جينا ابيولي موي الامام البخاري رحمه الله صو من مول حدثنا مسدد من تا حديث بي متفق عليه لا امام مسلم تامت صلونا من امام البخاري من مسدد دي مسدد ابن مسرهب موم من دي سيرينم بو ماك بوب من netali nañu mom mo ne hadathana netali nañu yahya bi ima yahya ibn sa'id mu dal di koy jele ci kan an sufyan mu jele ci sufyan an abdul malik mu jele ci abdul malik ibn umayr mu ne qala hadathani netali na abdullah ibn al harith bi abdullah ibn al harith qala abd hadathana al abbas ibn abdul muttalib mu ne al abbas ibn abdul muttalib moko netali annahu qala mu ne qultu man al abbas neena li woné ne motax mu ne li nga xamne moy app yo deug ke ne riwaye beul de façon dafa dañ fi te yi ñoy yi deug ye dañu febr kone al abbas ibn abd al muttalib radiyallahu anhu di mom min gisone ci version bu werul bi kone mom mo ne kan mo ne yonnati bi alayhi salatu wasallam man di gisna sa degna sa abu talib di wax liñ ko don digal al abbas ci bopam muné mom muné qultu ta hadith bi muttafaqun alayhi la muné man al abbas man yonnati bi alayhi salatu wasallam ginaaw bi mu toubé muné len dañu dama né abdul yonnati bi alayhi salatu wasallam né ko ma akhnaita an ammika fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu lak qala huwa fi dakhdakhin min nar wa lawla ana la kana fi darakil asfali min an nar muné bima waxé yonnati bi alayhi salatu wasallam muné man al abbas mané yonnati bi alayhi salatu wasallam né ko way né ko yow yonnati bi salatu way yow lan nga jariñ sa bay tax bi di abu talib fa innahu ndax kat mom deug deug kana yahutuka dafa nekkon ko xamné da la doon protéger dila ba pare wa yaghdabu lako di mer pour yow lune jappal façon jappalé gune don na lako defal quraish liñ ko teggi mou lay koy jappalé dila ar contre va zemar qala yaradu ma lay saatu samne ko huwa mom abu talib fi dakhdakh min nar mungi ci moy dakhdakh moy lo xamné li toy ci kaw souf ci dafa bëgg wax né safara ci wota imam al hafiz rahimahullah mune lol isti'ara la moy ne da nek lo xamne ki moy ci takhfiful azab ci al fath mune lolou day wone ne day dafa beug wax ne lol day symboliser que wañi gi nga xamne mom lañu wañi mbugal mi ci abu talib ndax yonnati bi alayhi salatu wassalam mune ko tabudul won man rasulullah sallallahu alayhi wasallam walawla ana la kana fi darakil asfal minan nar burul won man mom abu talib dina nek fi gina soufey ci safa lolu hadith la bo xamne imam al bukhari imam muslim ibn al hajjaj rahmatullahi alayhi solo nango benen mune ba legi imam ibn kathir rahimahullah muy indi xamna finalement dañuy yem ci mom waxna la ne imam al hafiz ibn hajjar rahimahullah ci al isaba indi na mom lim def dafa indi riwaya yi nga xamne shit yi ak gaay yi nga xamne ak ñi nga xamne ñoy jappu ne abo talib fa tu muy indi riwaya nga xamne mom sa dane ab rafidi ah dane rafidi bi moy isna ashari moy gay quoi shit bi mune dafa am shit bo xam dafa gis mu bind ci ab tire nak dal di indi ay di appuyer ken abo talib dafa de ci l'islam muy indi riwaya yim indi ben par ben mom el al hafid diko dam par ben mune yi yep motax dafa indi yep ci febe mune wa kullu hadhihi riwayat wahia riwaya yi yep yu wad lañu duñu dara ba pare indi lo xamantene moy dakri waye yoy xamna yoy pour baña guddal duñ ci duggu dañuy yem ci al imam hafiz ibn kathir rahimahullah imam al hafiz ibn kathir ginaaw li moné deglul benen ngi bo xamantene ni hadith la bo xamné bo momit muttafaqun alayhi la buñ jele ci abu sa'id al khudri moné mom dafa deg yonnati bi alayhi salatu wasalam radiyallahu ta'ala anhu mom abu sa'id di sa'd ibn sinan ibn malik moné dafa deg yonnati bi alayhi salatu wasalam zukira indahu ammu ñu tuddu fi mom bayti xam bob di abu talib fa qala la'allahu tanfa'uhu shafa'ati yawm al-qiyamah fayaj'alu fi dakhdakhin min an-nar yablughu ka'bayhi yaghli minhu dimaghu yonent bi alayhi salatu wasalam ñu tuddu bayti xam ci wetam fam newon mo ne amana mom muy abu talib sama ramu dal di koy jariñ euleuk fayaj'alu ñu dal di koy def fi dakhdakhin ci tep tep bo xamne min narin ci safara bo xamne nak mom bu fa nekké lolou moy ci tanki lay yem waye da ci baxé your gi da ci bax muné lolou imam al bukhari imam muslim dal dinañ koy solo waye tamit ba légui benen riwaya bo xamne imam muslim moko solo ci kitabul iman rahmatullah alayhi muné mu jël ko ci abdullah ibn abbas radiyallahu anhu muné yonent bi alayhi salatu wasallam néna اهون اهل النار عذابا ابو طالب متنعن بنا لين من نار يغلي منهما دماغه منك غينا ويوف مبغل يوم القيام وسفر ني تي غينا ويوف مبغل موي ابو طالب ما خامني دنج كوي سولال نياري دال يو خامني سي سفر دال لي سفر يور غي دي تي باخيل لول كوكو ايماجينيل كوك مو غينا مو غينا يومبل مبغل سفر moy ne mom ay dal li safar lañ koy solal waye yuur gi di ci bax koku moy ki gina da xam nga ko guur di bax mom moy koku do nek ci jamm koku moy ci gina lol muy li wone tamit ken le ba legi ken no ra imam al hafid rahimahullah mu wax ci al isaba mu ne wax ji yenenti maalay sallallahu alayhi wasallam bu don ne abou talib deug la ken waxon na la ilaha illallah du ne ko après dina li djegalul xam nga wax na la legi histoire juif bu ndaw bobu petit juif bobu don liguel yenenti maalay sallallahu alayhi wasallam goné bok don ko liguel bi mi genn bi mu febaré mu laccé ko ñune dafa febar mo dem sété ko mais dafa fekk ci sukura mu ne ko ya ghulam yow goné gi waxal la ilaha illallah muhammadun rasulullah waxal la ilaha illallah muhammad jamu yalla ki yonentib yalla sallallahu alaihi wasallam xalé bi dal di xol bayam di xaar ndax bay bi jox ko ndigal mu ne bay bi ne ko atin abul qasim topal abul qasim mu yonentiba lay saatu sa mu wax ko genn adina mu contane yonentiba lay saatu sa contane genn ne ñim andalon wajal len sen bokkum bu doon ne lol la mom waxon nako yonentiba lay saatu sa est ce fof dane dina ko jéggelul dina ko ñaanal jéggel dedet ndax la ilaha illallah comme ni ma waxe legi ñew na ci sahih imam muslim yonentima lay sar sam ne kep ko xamne la ilaha illallah moy mujju lo wax bi ba la tege genn adina dakhalal janna day duggu aljanna kon do nu ko won waxe mom legi mom imam al hafiz ibn kathir rahimahullah mu andi wat benen mu ne hadith bo xamne mom imam ab an-nasa'i solo nako imam al bayhaqi tamit nako nonu solo nako imam an-nasa'i solo nako at-tayalisi imam ahmad ibn hanbal solo nako abu daud ñom ñep ñune moy hadith sayna ali ibn abi talib bo xamne bu wir la mu jele hadith bi jaar ci najiya ibn ka'b muy najiya bobu mu joge ci najiya mom mu jele ci ali ibn abi talib sayyidina ali radiyallahu anhu mune lama mata abu talib bi abu talib genne adina qultu dama ne man abu talib man ali ibn abi talib dama ne ya rasul allah in ammaka ash-shaykh ad-dall qad mata faman yuwari qala idhhab fawari abak wala tuhdithanna shay'an hatta ta'tini فأتيت فأمرني فاغتسلت ثم دعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بهن ما على الأرض من شيء حديث بو وير لا بو امام احمد صلو موغي تي مجمع الزوائد تي زوائد امام احمد تامي دومام دي عبد الله اندي نكو امام الطيالسي صلو نك ابو داود النسائي البياقي يوي ييب وير مودي مجاله تي ناجيا نه جله تي سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه مودي bi abu talib li bayam mom ali ibn abi talib radiyallahu anhu genné adina néna dama ñew ci yonentima ali sattu sam ne ko inna ammaka sabaitikh ash-shaykha di pabi bi mag di ngi gor gi addal courier légui imaginer imam ali ibn abi talib radiyallahu anhu bu don ne mbiri bu don ne fa qultu innahu mata dané mané ko dane yonentiba alayhi salatu wassalam bi bayam mom abou talib genne dane ko inna ammaka ne yonentiba alayhi salatu wassalam deug sa baytex qat tuuf ye genne na adina moy a cheikh ad-dal inna ammaka cheikh ad-dal bi nga xamne gorlu ak gu sanku genne na adina yonentiba alayhi salatu wassalam ne ko demal nga wadjal ko pour te nga sul ko nenam dane ko sax faman yuwari kan mo koy sul nenantiba alayhi salatu sa baytex cheikh bu reer bi mom dal dinay reer ci ben amna ci genn na adina amna ci ben riwaya dane ko lan dane ko mom mata mushrikan dane ko isa yow demal fawari nga wadjal ko dal dikoy sul maneko mom dafa de nek mushrik muneko demal nga dal dikoy wadjal te sul ko tabul def dara bu fa def dara lulul nga dikkel ma neena ma def ko dal di ñew dal di sangu yonentima alayhi salatu wasalam dal di may ñaanal ay ñaan yo xamne moma geunal buguma am li ci kaw suuf yeb dënd ko ñaan bo li lepp nek lo xamantene ni dakoy woné amna tamit wax yu bari yo xamne pour baña gëna guddal mairi waye dañuy gis ne abou talib malgré tout moy ki nga xamne moy ne soppu gim soppone yonentima alayhi salatu wasalam comme li ñom imam ibn kathir rek ñom ñi wax moy ne hubu tabi'i la moy sopu gu naturel moy ne gem moy sopu ko ndax lan ngeum yalla du sopu nek yonent lako soppe malgré li mu xamle lol motax borom xam xam rahmatullah alayhim nan mom abu talib ci yon fi kuffar quraish ni nek mom fofu la warona nek ndax mom dafa xam ci yonent bi alayhi salatu wasalam lo xamne ñom xamuñu ko moko yar ta bam nekke goné ba légui ak yi mu gis ay yi mu gis ci mom mandar gay woné ni deug la reconnaître na lol ke gis nañ ci point yi mu ko don wax mais nak kanta yalla mom kenn la lolul ta lolou lo ne da nga gëm yonent bi da nga bëgg sopp yonent bi alayhi salatu wasalam te jappone yalla kenn la moy ne sa bëgg gog amna solo de mais nak dula jariñ nim la warona jariñe bo gëmon yalla lol moy ki nga xamne lolo dal abu talib te jeri te lolou da ko jariñ ndax motax yonent bi alayhi salatu wasalam ne burul won man ci dar ad darakul asfal fi gina metti ci safara falay nek famna fiq yi nek fu souwe wa falay nek burul won man ndax limu xam lol da ngay gis ne likoy wal moy limu xam ci yonent bi alayhi salatu wasalam waye teewul mu gem yalla ndax nangul won ke ne ben yalla te tamit le fait que neena moy ne mom da doon bagn limit ñi wax après ginnaw lolou yeb motax bok waye budul lolou abo talib comme li nga xamne mom la imam ibn kasir tije wax ji munem dal mbir mi dal len la moy ne li moy li nga xamne mo weer am nay neen lum ci indi imam al hafiz ibn hajar ak ñeneen borom xam xam yu rahmatullah alayhi indi nañ ko ay ñom imam yoy yeb waxuñu ko yu imam al qurtubi ci al mufhim ak yoy indi wuñ yoy ndax da doon dina guddal mais li nga xamne moy clore mbir mi moy l'imam al-hafiz ibn kathir rahimahullah wax moné gis nga abo talib mu wax ju am solo moné wa abo talib ndax bokul won ak kufar quraish ni nga xamne lu ne lañ doon def mom bokul ak ñooñu dara dimbali na yonent bi alayhi salatu wasallam ak julli moné kana yasuddun nasa an adiyati rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ashabi بكل ما يقدر عليه من فعل ومقال ولا فعل وفعل ومقال ونفس ومال من موم دي ابو طالب دارون ديمبل يونت بي عليه الصلاه والسلام ديكو بروتيجي تي لور ييفري واي دي بروتيجي صحابامي تي ليپ نك لومو مسا مان تي واخ اك كي جيف اك بكانم سا اك علالم بو تي جارون مو ديفون walakin waya ma hada lam yaqdir allah bur yalla dogalul ci mom al iman dogalul ci mom mugum yalla lolou nak mune lima lahu ta'ala fi zalika min al hikmati al azima ndax lol li nga xamne sagesse bu mag bi nga xamne yalla ko xam bi tax mu defé nonou beug yonent bi alayhi salatu wasallam beug mu mel non mu jaral ko diko protéger lu ne mais finalement tuul lol yalla mo xam ban sagesse mo nek ci ginnaw mune ñun nak manuñu ludul dal di gem alati yajibu mom moy al iman biha ñu gem biri ni mu ñewé mu leer nek ci sahih yi mu leer kené mom ci non la genn ñu dal di koy gem waye womatu ci lolu mune walaw la manahana allah anhu min al istighfar lil mushrikin lastaghfarna li abi talib wa tarahamna alay mune de tabudul won liñu yalla burul won liñu yalla téré ñu dal di ñaanal ngeegal mushriku nay muy ñi bok ñi dé nek ay yéfer mu né né burul won lool konon té kon dinañ ñaanal abou talib dinañ ko ñaanal ngeegal té tamit diko ñaanal yalla yeureum ko loolu mom burul won yalla ko téré dinañ ko def ndax limu def dafa reuy mom lay wax mu né abou talib mom muy wax mom imam ibn kathir ba lay rahimahullah mu né dafa bëggoon yonnent bi alayhi salatu wassalam mune mom da ko beggone beug gu naturel bo xamne wa kana yahnu alayhi wa yuhsinu ilayhi noy ci mom waye nek ko xamne don rafetal jeme ci alayhi salatu wassalam wa yudafi'u anhu wa yuhami don ko protéger diko yir wa yukhalifu qawmahu fi dhalika ma annahu ala dinihim wa ala khullatihim malgré lim nekkone sen diine wa quraish lol lepp da lan don xex protéger yonnentou bi alayhi salatu wassalam contre ñom mune nak lolou nonu wa qad imtahana qalbu bi hubbu hubban tabi'iyan la shar'iyan sunu borom dafa examiner xolu abo talib ci bëgg go xamne bëgg gu naturel la waye du bëgg sharia ndax gem ne yonent bi alayhi salatu wasalam gem ne deug la waxon nañ Abou Jahl lan la waxon kero Abou Jahl neena e man xamna ne deug la di mais dama ko gemul ndax duñu ko gem ah gem fan buñu ko geme après ñun fan lañuy amé yonent mais wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa uluwan moy ne lol la alquran wax ñom kuffaru quraysh ni ñoo la gina xamne moy bim nan ni wala kinna zalimin bi ayati llahi yajhadun ñom nekkuñ ne yaw lañuy wéddew yonnati bi alayhi salatu wasallam da xamnañ ne yaw lo wax deug la waye ñom aya yalla yi lañuy jalgati lool lañ bëggul gëm Abu Talib c'est pareil moy ne gëm na li yonnati bi alayhi salatu wasallam di wax gëm na ne yalla mo lepp gëm nako waye mu jucé nekk lool nak mu ne yalla nak sop go xamne sop gu naturel waye du sopuk sharia ndax sopuk sharia boko soppé yonnati bi alayhi salatu wasallam bu la né duggal ci diina mo duggu ci diina du la né la ilaha illallah ngay baña wax waye tamit lum la ci digal nga def muna wa kana istimraru ala din qawmi min hikmatillahi ta'ala wa mimma sana'ahu li rasulihi min alhimaya muné lol nak le fait que Abu Talib déssone continuer ci diiné ñoñam yi dafa bokku ci sagesse borom bi subhanahu wa ta'ala ak li nga xamné mom la défalon yonent bi alayhi salatu wasalam pour protéger ko muné إذ لو كان أسلم أبو طالب لما كان له عند مشركي قريش وجاه ولا كلمة نا أبو طالب كان بودون دفتو جيس نا موي دوتول تيكي دي زيرو دار دوتو كو تيك بن گد دوتو كو ام تي بدو كفار قريش ني ناخ جيسون نانكو سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كيروك جيس نان ني غاي دنج كو جاب دور كو دور با غاي بكان بي دافا اك كي خار كانام دي خامي وون كو ناخ اي نور ndax tamom kana min al zuama e quraish mais dagn ko dor ba xametuñu bakkan be xar kanam gi lepp muru ndax ay corpé ñuñ ko don jox mais tamit gis nañ sayna umar ibn al khattab dafa tuub gaay bimu ñewé né gaay tuub na ñew ci kaaba gi jamil ibn mamar dal di koy wax gaay dañ ko joni corpé lañ don dor dañ ko dor bam sonu tok gaay di ko yoni corpé mu ne def len lu neex pour won la ne mu ne Abu Talib nak bu don dafa tu dotul tekketi deureum ci beutu kuffar quraysh ni lol nak li tax yalla def mom mu continuer ci lol c'était pour buñu continuer ñoo ba legi dinañ ko gisse ne kilifa la ci ñun te dina mëna protéger en ci lol yonnati bi alayhi salatu wassalam mu ne wala tara wa mu ne wala kanu yahabunahu wa yahtarimuna wala tara'u alayhi wala maddu aydihim wala maddu aydihim wal sinata al sinatahum bisu'i ilay budon dafa gem dotul tekketi dar après gis nga liñ duma won ñele non lañ koy def ci lu bon ak sen lamel muné war rabbuka ta sa borom yakhluqu moy bind ma yasha'u lu ko neex wa yakhtaru ta moy tan wa qad qasama khalqahu mom mo diviser ay mbinde fam anwa'an def len ay genre yu wute wa ajnasan ak ay patch yo xamne moy dañu wute ñom seen biir jami mune xolal li yalla lay def mo bind moy tan wa yab wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yahtar sa borom moy bind lu ko neex da moy tan lu ko neex mune xolal fa hadani am al amani ñaari bayti xu yaronte bi alayhi salatu wassalam gi yo xamne kafirani ñom ñaar ñep mais ay yefer lañ Abu Talib ak Abu Lahab mais ñoo Abdullah Mijur yonnati bi alayhi salatu wasalam ñoo bokku bay te ñoom ñaar ay yefer lañ walakin mune lool mune waye liñuy nekk yefer nak ñoom ñaar yamuñ Abu Lahab mom ñep xamoon nañ ne mo doon kacior international mo doon wër ci ginnaw yonnati bi alayhi salatu wasalam buy wote nan yeen kuffar quraysh ni bu len deglu wen waji da len beug guenne non arab yi bok arab yi buñ meso na ñew marché yi doon xew fo foire yi mu nan len bu yonent ma lay sar sar di len jema convaincre ñom ñu nan ko Abu Lahab lu non da ron nek ci ginnam bay bo yonent ma lay sar sar bu wax mu ne he yeen masharal arab yeen lay wax des len ci sen diine ji ngeen xam te bu len deglu muhammad mi waye lan la wax neena bama laajte ne mi ki kan la ñune ma ki moy ammuhu bayti xam Abu Lahab te gisoon nañu tam Abu Lahab ci embargo bi mo leen wër ne commerçant yi e ya manchara tujjar e vous les commerçants deglu leen tek nañ embargo bi bu fi kenn jaay muhammad ak ñim andal alayhi salatu wasalam deureum te nak bu leen titan la khasarata alayhim kenn du ñak sen marchandise bu guddi joté def leen compte bu dé dara da ngayena lambale ñew leen man ci Abu Lahab xam ngeen sama richesse ak sama luma wax def ko ñew leen gennema li sama marchandise mi dafa lamb ndax yaana won duma jaay nga ne ma ñaata la ma jox lolu tol non ci xaaliss kon ñu xamne Abu Lahab xaju la bok ak Abu Talib rak ki frère magam bi mune walakin way hada ken yakunu fil qiyamati fi dakhdakh minna Abu Lahab mo Abu Talib day nek ci kep tepp safara moy tank ay dalu safara yo yonentima re sar sa wax ne mom lañ koy saral muy baxal yuur gi mune wadaka wadalika kanta Abu Lahab fi darakil aswali mom fi gina foy xoon ci safara ci fa lañ koy duggal fa kina soufi minanna mune mom wa anzala Allah qala lolu li ya la def mune lolu ba pare wacc alquran wacc ci mom alquran jo xamne dañ koy tepp xolal li ndax dañuy xamne baytaxu yonnati maalayhi salatu salam ñent baytax ñoy moy baytax moy frèreu sa frèreu bay ñent ñoo ci fekke ñan ñoo ci fekke yonnu yonnati maalayhi salatu salam ñaar ñi nek ay yefe ñeneen ñi comme li imam al-hafiz ibn hajar wax ci al-fath mu wax min ajaib al-ittifaq ان الذين ادركهم الاسلام من اعمام النبي صلى الله عليه وسلم اربع لم يسلم منهم اثنان واسلم اثنان موني خولال رك كي ليغا خامني يو ييمل كي لو خامني لو داجا لو يالاي ديف كني بايتيخو يونت ما عليه الصلاه والسلام ني فك الاسلام نينت لا موني ñar ñi ñoo ñent lañu ñar ñi mom gëmuñ yenen ñar ñi moy ñi nga xamni ñoo tuup ñoo duggu ci l'islam mune moy ñaar ñi gëm moy ñan moy al abbas ibn abd al muttalib ak hamza ibn abd al muttalib radiyallahu ta'ala anhu ñaar ñi gëmul moy la abu talib ak abu lahab mune xolal wa kana ismu man aslama man lam yuslim yunafi asami al muslimin mune xolal li yalla deppul li yalla def ci yeme moy ne ñaar ñi tuubul moy abu lahab ak abu talib ñom seeni tour dafa wuté touru julit ni moy bokku ñu julit du am tour bu mel non comme lan muné wahuma abu talib wasmuhu turu abu talib mo la abdu manaf lu tudon moy jamu manaf xam nga manaf du ya xam nga touru jam abdullah abdul karim lu mel non day tuddu mais abdu manaf muné lol xam nga julit bu tudon abdu manaf tour bob dañ nan la ce tour bi changer ko ndax tour bi bax motax yenen tibali sallallahu alayhi wasallam bari na ñoo xamne waji tudoon ay shams abdou shams ñu mel non da doon changer un tour gisoon nañu même bo yoree tour yu tagge yoyu da ko doon changer barra mu ne le dedet tudde ko maymuna legi ñu mel non mu ne ñom seen tour yoyu mu ne wahuma abou talib wasmuhu turam abdou manaf wa abdou manaf wa abou lab wa asmuhu te turam abdul uzza mom abdul uzza seen yalla tiaxan joju al uzza mom jam uzza mun bu khilaf man aslama contrairement touru ñi nga xamne ñootu huma wa huma te ñom ñaar moy hamza li sayna hamza al abbas ibn abd al muttalib radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma wa anna bihima lolu moy li nga xamne mo gina weer ci fatu abu talib nak kon mom ak fatom waxna la ne ginnaw embargo bi le won bu tuti ginnaw embargo bi amna ñu ne mom ci ramadan la genn adina gisoon nañ ñi waxon benen wax na ci shawwal la gennon adina quelques jours après ñetti fan après ci yenn wax yi bi salasati ayyamin ci ñetti fan après ci la sayyidatuna khadija radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha genn adina mom amna moy mu nekk ñaata 3 ans avant yonnati bi alayhi salatu wassalam di dal di gadda yi madinatul munawwara ala sakin afdalu salatu wassalam amna nak ñune di fe distance bi am ginnaw amna ñune abu talib dafa gañu ñetti jours après c'est suñu ya khadija radhiyallahu anha dooru ginnad am ñune abu talib sen digeunte defna 15 dafa def lan shahr wa khamsat ayyam moy dafa def wer ak 15 jours lol amna tamit ño xamne wax nañ lol suñu buntu bobu nak ñu gis ni mom la sayyidul haji malik radiyallahu anhu di wax mo ne waqala moy gennu numu tuddu fatu abu jahli abu talib ak abu ak suñu ya khadija muné wa amaduh min ثماني أشهر وأيل يوما توا عمه النصار ذا زممي بعد الخروج ثماني أشهر وأكن وأكن يوما من الحصر كن في العلم ذا سدمي من قبل هجرتي خير الخلق شافعنا جيم السنين فلا تلحظ لخلفهم وأهل ذا الفن في إسلامه اختلفوا ورجحوا موته في الكفر والنقم من سيد الحاج مالك رضي الله عنه من وعامده من اتوم دهم موي من عمره تي دندوك يونتي عليه الصلاه والسلام موي بي يونتي عليه الصلاه والسلام امي دهم موي 49 تي 80 اك 8 اشورين 8 وير واين اك 11 جور توا تي لا ген ادنا عمه دي بايتي خم بوب ان نصار دي عبد ابو طالب عمه دي ابو طالب ان نصار كيغا خم ني مو دون ديف ليب دون كو ديمبالي ديمبالي غو جيغي دا ذا زمامي تبومي ген ادنا موغي ام 87 ans زمامي بعد الخروج جناو بي نيو генني تي امبارغو بي 8 اشهر بي نفا генني مو 8 mois 8 اشهر واكن اك 21 يوما جور من الحصر تي امبارغو بن فا генني مونيكو نيكال في العلم تي خم خم ذا صدم نيك كو خم نيكو خيرغا تي گستو خم خم موني من قبل هجرتي گيناو موني من قبل افان گادايو خير الخلق كيغا خم ني مو گن مو گن تي خير الخلق كي گن تي لي يالا بند مو يونتي مي عليه الصلاه والسلام شافعنا دي كي ني ramu jima sinina lata muy gaday mom yonentima lay sar sam 3 ans fala tol hal bi khulfihi munabul dal di gessu ki nga xamne moy werante ki moy woute yi am ci borom xam xamu siray kené moy li mu la wax moy weur moy 3 ans la avant ñuy yoni muy gaday mom alayhi salatu wassalam mune wa ahlu dhal fanni kanta wa sira ñom dañu daldi fi islam ikhtalafu dañu wute ci tubuk abu talib mune warajahu waye notal nañu mautahu ak gennam fil kufri ci kefer wanni qami ak ay mugal lolu moy li nga xamne moy li wer kon gis nañ ne 10e ane bi ginnaw biñu genné ci hisar gi embargo gi ci la ci jamono ju tuti comme niñu gisé dat yi ci la sayyidatu khadija genna adina ginnaw bi abo talib genne legi nak lan mo xew après lolu lolu lañuy gis ci jotaay bi di ñew insha allah taala wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين